سب سے گو محمد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پر نور منارا نور منارا دیکھوں، اور چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری بھی جلوا دیکھو، آنکھوں سے منبر کا بھی جلوا دیکھو، کاش ایک بار ہر گھڑی آہ بھروں، ہر گھڑی آہے بھرو خود کو مچلتا مدینے کی طرف قافلہ جاتا جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہِ عرب سے زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹ چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی لا شریک فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا رہا تھا یہ تڑپ کر حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا مگر کب سے نقاب میں ہے. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا. جلی جلی بو سے اس کی پیدا سوزش عشق چشمے والا. کباب آہو میں بھی نہ پا جو دل کے کباب میں ہے. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے. انہیں کی بو مایا سمر گئے انہیں کا جلوہ چمن چمن گئے انہیں کی بو مایا سمر جلوا چمر چمر ہے. انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں گلشن مغک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں گئے. کھڑے گئے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. کھڑے گئے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یا گل بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہوئے ہاتھ بھرے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گات بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل از تیرا میں ہے بتاؤ اے مفلسوں کے پہ کیوں تمہارا دل از تیرا میں ہے خدا قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر خدا قہار ہے غضب پر بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں گئے کریم اپنے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما رضا سے حساب لے نا تو اور گدا سے حساب لے نا رضا بھی کوئی حساب میں سے دکھا دو جگہ